بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت من يوهيت ما أبسلوت ما تبلوت ينفتن بر الله سبحانه وتعالى برشندهيت مشيرة بغتية të gjitha të mirat mbi Muhammedin, më të mirë e njerëzimit sallallahu aleyhi ve sellem, mbi shokët e tij besnik, mbi familjet e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu, do të vazhdojmë në ciklin dhe zinxhirin e ligjëratave tona ku jemi duke u rrvat që të përmbledhim komentet, shpjegimet e dietarëve musliman, qysh nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deri në kohrat më të vonshme, mbi fjalët e Zotit xhelle xhelaluhu. Pra është lënda e cila quhet tek dietarët lëmia e tefsirit. Dhe kemi shpjeguar se çka do të thonë tefsir, ku në kuptimin e gjuhësor është që të zbërthejet diçka e cila ka mundësi me qenë e përgjithshme, apo diçka e cila ka mundësi me qenë pak e mbuluar dhe vjen mufesiri, vjen dietari dhe e zbërthen apo e tregon qëllimin e fjalës dhe cilën është në shpjegim të saj. Fjala Zotit xhelle xhelaluhu është nga fjalët më të begatshme, më të bereqetshme, e cila jep njerëzit jetë, jashton njerëzit bereqetin, i azgjeron njëriju gjoksin, andaj nuk ka të njajshëm si Kur'ani, nuk ka të barabart me librin e Zoti Gjelle Fiula. Neve në tefsirin e fjallës e Zoti Gjelle Gjelaluhu wa allama Adem al esma e kullaha, dhe Allahu ja ka mësu Ademit të zitha emrat, kemi përmen një grumbull të mjaftushëm të mësimeve, edhe psa jeti ka edhe më shumë mësime, por se zakonisht në të tila ligjërat s'ka mundësi më zgjeru në zgjerimin të cilën zgjerohen dietarët në librat e tyre. Në këtë ligjërat me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu dhe të flasim për disa veqori të librit që i ka libri Allahu Gjelle Gjelalu. Shpesher neve në munges të peshës dhe njohurisë vlerës të një sendi e neglijojmë ata. Shpesher e neglijojmë edhe një send, ndoshta ja dim një pesh, por se nuk ja dim peshen e vërtet që e ka. Pra shpesher neve si musliman nuk e kemi të neglijum se Kur'ani është libër i Zotit. Na si musliman nuk e kemi lan anash se libri i Zotit Gjelle Gjelalu është më i vlefshmi. Por se kjo fjalë ndonjëherë mbetet e zbrazët në realitet. Pra sa prej neve nëse e pi qatë musliman rrug këtu në gjami e ku do kovë dikon, qka thu për librin e Zotit, qka thu për Kur'anin, thot libër i shenjt, libër i Allahot, shumë i qmuar dhe vazhdon rrugën. Këtë në kupton se kjo fjallë është e zbrazt, nuk është në vendin e vetë, apo nuk del nga zemra, por del nga rrethanat. I ka tregu baba, i ka tregu babgjishi, i ka tregu haqia i vetë, se Kur'an është libër i madhë, por se hakikatin e librit, realitetin e librit nuk e din. Ma di kjo është me të cilën orientalistat talën nga disa musliman, kur ata thonë se shumë prej muslimanve nuk e din çka besojnë. Normal dhe natyrshëm ata e thonë për një kategori të muslimanve, por se kjo duhet të jetë sebeb por çdo musliman që të ngritet në nivellet e kuptimit të realiteteve të gjërave. Pra, a mjafton neve se na ka tregu baba se Kur'ani është libër i madh? A mjafton neve se na jena rrit në disa atmosfera ku ka gjami? A na mjafton neve se kemi qëllu në disa lagje ku njerëzit shkojnë gjami dhe neve në kanë morë në gjami dhe në ka të regu se libri Zotit është i madhë? Nuk mjafton kjo. Nuk mjafton. Por çka duhet? Duhet të ngritësh në nivellet e duhura për ta kuptu madhështinë e librit, për ta kuptu madhështinë e fjales, për ta kuptu madhështinë e ajetit, Kur'anit të Zotit Subhanehu wa Teala. Dhe nuk ka dhe një fatkeqësi, ngecje, prapambetje, dështim, falimentim, fatkeqësi dhe musibet dhe bela mbi muslimanët, vetëm se sebepi dhe zanafila është në mos njohjen e vërtet të librit të cilin ata përkacohen tek ai. Të gjithë musliman thojnë, na jena me Kur'anin. Dhe po e ofendoj dikush këta dalin në mënir një zërit duke e mbrojt. Po kjo s'mjafton, vëllezër. Nuk mjafton se ti ta ka shohë dikush në Facebook fejen, Kur'anin dhe ti nga entuziazmi ngritesh dhe thu, unë i dalë Zotë Kur'anit. Kjo nuk mjafton. Kjo nuk mjafton. Sahabët radiallahu anhum nuk janë morë shumë me këtë çështje. Nuk janë morë shumë me këtë çështje. Megjithëse kjo është pjesë e fejes, por se pjesa më e rëndësishme e fejes është me kap realitetin. Me kap me çka kemi të bëjmë neve, me çfarë libri. Dhe sa duhet t'i kushtojmë jetën këtij libri. Dhe sa duhet të dëgjojmë për këtë libër. Shiko Allahu xhelle xhelaluhu kur flet për rëndësinë e fjalëve, shprehjeve, se si i cilëson Zotë i unë Gjellë Gjellë. Sot dhe flasmi të ndëruar lezër për cilësimët e Zotit në Kur'an për Kur'anin. Pra, qka ka thënë Allahu për librin e vetë? Neve kretë këtu me në vetë, ishmi mjaftu i shenjit është libri. Por të të shofëmi si në e shpjegon Allahu qëfar libri ka zbrit. Nga sa ajë që e ka zbrit, e din ma mirë se që ka zbrit. Allahu Gjellë Gjellalu kër fletë për rëndësin e fjales, shprejhjes, fjalive, Allahu të barëke wa ta'ala në Kur'an dhët, wa in kana mekruhum li te zule minhu l'gjibel. Surë Ibrahim, thotë Zotë Ion Gjellë Gjellalu, edhe gati kur tha e qafirave, te zulu minhu l'gjibel, shkullën me atë kur thë kodrat. Kini parasysh? Tha dhe Zotë Jonë Gjellewala në surën Ibrahim, nga fuqia e komplotit dhe kurthit të mosbesimtarve dhe zulumqarve, li të zule min hulgjibel, janë të hatashme për mi shkull kodrat nga veni. Pastaj, djetarët tonë, e cila është kurtha e qafirave. Pra shiko, Allahu Gjellewala në surën Ibrahim, në thot neve, nga kurtha dhe komploti që i bëhet muslimanëve dhe islamit dhe fesë e Zotit Gjellë Gjellalu shkullet kodra. Mirë, ku është kjo fuqi e tyre? Nga se Zotit Jonë Gjellua nuk e zmadhon diçka përvecë se është e madhe. Nuk e zmadhon diçka përvecë se është e madhe. Andaj ka thonë për kiametin Tammetul Kubra, katastrofa e madhe. Kanë thonë djetartë, mjafton që i ka thonë Allahu kiametit katastrofë, mund është me paramendu qka është ajo. Ki po dikush kërët cilëson një njarje dhe një ndeshje dhe një ndodhi, thot katastrofë, katastrofë ka ndodhë. Por ajo katastrofë më varët nga këtë qka po thotë. E ka mundësi dikush i zmadhon gjërat. I zmadhon, e ka ka që miza, thot katastrofë e kam gishtin. Apo nisë mu jemi rokë, jitës jam mirë. Ka dikush rrinë, spital, me ditë të tëra, thotë elhamdulillah. Pra më varët kush e cilëson. Kur ti thotë Allahu diçka e madhe, ki parasysh sa mërët më kanë e madhe. Allahu gjelë kiameti ka thonë, Tammetul Kubra, goditja e madhe. Shka mërët më kanë kjo goditje? Aqe madhe është, sa që Allahu gjelë gjelalu, as për nga mberve nuk ja ka të regu kur, as me laqët nuk e din kur, të gjithë janë në pritje të kiametit. Zoti Jonë Gjellewala po thotë për kurthën e zulumqarëve dhe mosbesimtarëve, shkullën kodrat. Shkullën kodrat. E cila është takati tërë mi shkullë kodrat? Ka thënë Allahu Gjelle Gjellewala në surën e Teube. Juridune li jutfi u nur Allahi bi efuahihim. Ata duan që ta shuajnë dritën e Allahut me qka? Me qka vla shuajt dritë e Zotit? Me qka mundet mu shujt? Dritën e djelës e në nalin, dritën e ditës e në ndalin. Por dritën e Kur'anit me qka e ndalin? Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu bi efuahihim, me gjuhët e tëre. Si e pengojnë Kur'anin, lezër? Si e pengojnë? Me propagandë, me reklamë, me lojloj kurthësh, mëse dëgjoni, këtu ka pralla, këtu ka legjenda, hoxalarët qesin legjenda, djetarët qesin legjenda, islami është kështu, islami e ndalon kështu, islami e burgos femrën, islami nuk mundet me izgjith problemet bashkohore me përparimet gjigantet të kohës. Shiko shka ka thënë filan hoxha, shiko shka ka bo filan muslimani, shiko se që ka ndodhë në Arabi dhe mundohen me të regu, ata vete bojnë, pasaj thënë shiko që ka ndodhë atje, shiko këtu të nasa mirësht, shiko atje se qëfar kriza shka, shiko këtu se qëfar pache ka, dhe mundohen krejt këta me dalë me një mesaj se islami nuk është i vërstatëshëm. Me gju, dhe robria me amon është robria e fjales, njeri ju mu robru në fjal, shumë është keqë. Mu robru në fjalë, mu robru në ide. Kinë pa njerëz, robru. Allahu gjuhët e tëre i qujti i shkullin kodrat. I shkullin kodrat. Qështë i shkullin kodrat? Si i shkullin kodrat? Si ka mundësimi i shkull kodrat? Ata, kur dëshirojnë me sulmu fejnë e Zotë i Gjellë Gjellaluhu dhe për me zonë një musliman dhe për me asgjësu fejnë e Zotë i Gjellë Uala, qka janë të gatë që me bo? Me rënu qitetet të tëra. Me rënu, nuk ju pëngon dhe zatyre kodra, aty, nuk ju pëngon kodra. Ju pëngon disa njerës që jetujnë rëthasaj kodre, rëthati qiteti. Pra Allahu Gjelle Gjelalu rëzikun e fjale se ka bo, që e shkull kodrën. Një fjale dërmon njeri unë e shkatron total, dhe një fjale ngrit lartë. Atër Zotë i unë Gjelle Uala, këti kurthi me qka i e shkundërvi, me qka është këndërvi? Me Kur'an. Me Kur'an. Pra nuk ka mundësi diçka që e shun dhe e prish kurthën e zulumqarëve përvec se me libër të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Me libër të Allahu Gjelle Gjelle Fi Ula. Shejtani armën më të fort, cilën e ka vëzër? Cilën e ka shejtani armën më të fort? A mundet e me të nalti fizikisht? Ska mundësi. Ska mundësi. Me të pa mundet, me të një mundet, me të fol mundet, me të bave zvese mundet. Ama me të kap me zarë, së mundet. Këtë Allahu Gjellia ka më hu. Edhe a i vetë ditë në gjikimi dhëtë, me e kene li alejkum në sultan. Unë shumë kanë që këmë diku me të ju fizikisht. Unë është këmë thanë. Dhe au të këmë feste gjëpë të më li. Unë edhe që këmë thirë ju, mu përgjigjët. Pra subhanallah il adhim. Një krijesë që ka kriju Zoti, së mundet me të kap për asë një formë të kapjes fizike, ndikon të ti me ndikim të hatashë. Ndikon të njerëzit me ndikim të hatashë. Në vazhdimësi, cila fuqia shejtanit realisht? Wesvese, fjalë. Andaj Allahu Gjellala përfundoi Kur'anin, Mushaf, cila ajet dy surët e fundit, çka vendosin aty? Kull e udhu bi rabbil falak min sharri ma khalak. Thuaj kërkoj mbrojtjen e Allahut, Zotit të mëngjesit, nga sherri që e ka kriju. Cili është sherri që e ka kriju? Neffathati fil uqad. Neffathat. Kush janë këto neffathat? A lezoni kull e udhu bi rabbil falak? Këjtë e lezojmë. Du të me lezu vazhdimisht. Për nga mërë sa mi kanë zbrit për mu shëruhe. Po vëzër, edhe surja al-Falaq, edhe surja kul e'udhu bi rabbin nas, pi kujt do me na rujt? Çka ka në takat që ashtë ka do me na bo dam neve? Qëfar takati ka? Tha Allahu gjenë surën kul e'udhu bi rabbin falak, tha min neffathati, nga pështimat e sihirbazit në nyje. Sihirbazit dhe zërë, si e ban sihrim? Zotin arrujt nga sihrim dhe i shëroft të sëmurit nga sihrim. Mirë po fuqia e sihirbazit ku është lezër? Në fëthet, në pështimat dhe njët. Qka ban në të njët? Shkru në fjallë të panjohëra për njërzit, të cilat i kuptojnë gjinët, dhe në përmjet fjallëve e lidhë njërin. e lidhin njerin. Dhe asë të fuqishme janë në mbajtje në njeriut peng, që duhet me ardh një fjalë ma e fort për me zgjidh. Qka e shëronë cmutin? Qishe hek gjinin për mrejna? Qishe hek? Me kap me mit, e mit njerin ata së në mit. A i del prap. Te e mit këtë cmutin, ama së në mit, ata i cili e ka robru. Allahu gjelë zbriti Kur'an. Fjalë. Me fjalë e ka një sihrin, me fjalë e ka godit Zotë i Ongjelluala. Për në aspektin e gjinve, si ndikojnë të na, me fjalë. Me fjalë. Mirë, kjo në aspektin e gjinve. Pastaj Allahu gjelë tha, kul e udhu bi rabbin nës, melikin nës, ilahin nës, min shërri el waswasil khan nës. Të tjerët si ndikojnë vëzër, thuaj, kërkoj mbrojtje me Zotin e njerëzve. Me pushtuesin dhe pushtet mbajtësin e njerëzve, ilahin nas, me Zotin të adhuruarin e njerëzve, nga waswas el khannas. Atë shumë e madhë është këtë qështja e fjallës, atë që Zotin ka zbrit, di kul e udha. Kul e udha, bi rabbin nas, kjo, Allahu Gjellole ka shëru Muhammedin sallam me këtë surë, dhe i shëron shumë njerëzi me këtë surë, apo i mbron nga e keqja. E dyta, nga çka po thot Allahu, thuaj, kërkoj mbrojtje, para më ndoni vlezër, për ta kuptu madhështin, rëndësin e fjales, Allahu po thot, thuaj, kërkoj mbrojtje prej Zotit, mirë, a qatë që i fort është që vetë Zotit du të me kërku mbrojtje në këtë rast? Kur të thush dikujna, eja të mbajmë që këtë tavolinë, es të mbajmë një karrike, es të mbajmë një filan, një sen, qëfar do koftë, edhe i thu dikujtë, rriti se së ne mbanë. Kjo qka argumenton? Se kjo është aranda, apo? I thu ditë njënë matë forti, hasë të se tim duhesh. Ose i thu dhëtë veta nduhet së është cendë i randë. Mirë. Sa është aranda fjallat që Allahu po thotë, kërkoni mbrojtje prej meje prej qësaj. Shumë e madhe. Kull e udhu bi rabbin nësë. Nga kush? Nga i cili po shpërit me fjallë, khan nësë. Ta shlëm fjallën, ikë. Ta shlëm fjallën, ikë. Khan nësë është fshehtas. Fshehtas. Pra, aj elqën fjallën dhe të rejqet. Elqën fjallën dhe të rejqet. Për me po këta më mirë se shë, dhvjen në ide, ik, prap dhvjen në njëta. Prap dhvjen një muhabet. Bisedon me vetë vetën, gati do mu qmend. Këni po kur kri problem, dhvjen një mendim, pas e dhvjen tjetëri. Ka dhe qashtë, ta kush ma tha, këtë tjetëri kush ma pruni, këtë përgjigjen ka e mora, dhvjen një tjetër pas taj. Filon njeri ju mune mu qmend nga vezvesit. Allahu dhe të kul e u dhe rabbin nës, thua i kërkojmë brojtjen prej Zotit të botrave. Êshtë e madhe, kjo kaptim dhe dhe shumë e madhe, që është e rëziku të fjallëve. Njëri ju ndë njëherë rri peng me vite një fjallë, pengri, e ka fjalla peng. Andaj tha Allahu, li te zule min hul gjibel, kur folin ata, mundet mu shkatru kodrat, mu shduk nga veni kodrat. Atër neve në këtë aspekt, qëfar në duhet dhe zër? Duhet të ashtojmë aftësin e mbrojtjes. Duhet të ashtojmë imunitetin mbrojtës. Nuk është ndikimi i epsheve, i unit, i gjërave të cilat na provokojnë epshin dhe të kanë më dhe instiktet që ka i kemi neve shtazarake mrenda në bredin ton, nuk janë këto të rëzikshme krahas nivellit sa janë të rëzikshme fjalët. Pse valë? Nga se Ademi ka ranë provokimin e epshit, por se është përmirësu, është botë tobe dhe iblisi ka ranë provokimi fjallëve. Dhe ka këthi me fjallë, dhe ka këthi me fjallë, ka ranë provokimi fjallëve. Ma kun tu, une nuk i bise ishte, se pranoj këtë urdhër. Ka ranë provokimi fjallëve. Ademi ka ranë provokimi epshit, pastaj është drejtue. Andaj Sufjanë Thauri thashte, ka në shifni të gjyt në epsh, shpresoni se drejtohet, se instikt është ajo, plëtsohet, prap zbrazët, prap plëtsohet, prap zbrazët, është luft me epshin. Por se ideja problem, nëse ngulitet një idej gabume në krye, me ta që i bënd të imien, problema me ta zhjetë prej trurit. Kur është problem me ideja, është fjala, është hidi kusht, fjala, kini pa vëzër neve ku lexojmë libra, për shembull, mundohemi me kuptu autorin që i shdojnë ana. Jo që shdoj, na që shdojna. Andaj ti e shaf njerëzit subhanë dhe zonë i bënkajim e lëgjuzijen, dhe kur ti dhush qa kuptove për i bënkajimit, kur gjabë që të shaj kësha ditë ketë? Qa të unë shaj di edhe a i tha? Qysh jo? Qa të ketë të qka i di a i tha njetat? Pra kjo problemi ku është? Ki mundohet me kuptu unin me edhe të i bënkajimit? Pra ati ku nuk e shaf se përputhet me vetën, kaloje, edhe thotë s'kish pas diçka interesant. Po nuk ka diçka të interesant dhe të dallumen nga jotja, nga se ti nuk i lexon shkronjat, po do me e lexu vetën. E autori nuk e ka ditë se ti do me lexu vetën. A dhe në Kur'an, vëllezër, kujdes, mos ta lexojna vetën, po ta lexojna çashtu që isha. Edhe nëse ti gati se me emër i të përmend nga vim, pranoje. Pse vallë? Nga se nëse ti mundohesh me nxjerros Kur'anin dhe librën, kur s'përfiton? Nuk përfiton. Nëse ti lexon një ajet, thu leje këtë ajet, se tash kjo ajet, kogja rezilu mbaj ka. Dhe më në ajet që kam bën pak ma mirë mundje. Jo, vëllazër. Ballafaqoj me ajetin që ka du të bërë rezil. Ballafaqoj me hadithin që ka du të bërë rezil. Ballafaqoj me hadithin i cili atu të korit, atu të bërë rezil, dhe atu të thonë të vërtetën në sy me si. Pse valë? Nga se këtu është e vërteta. Mësë me pasen që shtu kejti këshim pranu të vërtetën. Mësë me pasen që shtu krejt e këshim pranu të vërtetën. Andaj dhe zërë, rëndësia idejës, fjallës. Nëse jemi në tëpsir, Kur'ani dhe shka, fjallë. Djetarë kërë flasin për rëndësin e fjallës, thonë, gjdo sen, ki mundësi me vendos me një vorbë, me një torbë. Apo? Gjosen, ki uj, ki langi është vendosë në këtë plastik. Një uj tjetër vendosë në një tjetër plastik. Një sen tjetër vendosë në një qantë. Apo? Gjosen mundë më mbulu dikun dhe më vendosë në një sen ku e mba. Mirë, nëse dojna me nxjerë idejen prej kokës, në cilin kalop e nxjerë? A mund është me thonë, bema një gotë se jam të i derë do mendime qëtu. A mund është qëtu? Bema një qantë të t'i shprazi mendime. Nuk shprazë. Ku i shprazë? Në fjallë. Ska as qantë, as arkë, as një sen, as shtëpi, as kurgja, që ka mundësi me imbajt i detë. Po janë fjallët. Andaj Zoti Gjellewala, fjallën e parë, shka zbiti, tha ikra. Leza. Qish me lezu? Allahu Gjellewala, që këna besu, lezërna? Ku e këna besu? Në përmet fjallës. Për nga mesëm ka thanë, e minu, a i ka thonë, besoni në këna thonë, a menna, besuam. Si na e komunikoj neve se duhet me besu idejen, nga na e komunikoj, nga fjala. Shikoni sa e rrezikshme është fjala, e ban njerin të nalë, me ip me iman, dhe e ban me zbrit poshtë. Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtë e ala, ka zbrit Kur'an, i cili është mbrojtë si mëj mirë nga rëshqitjet e shejtanit, nga rrëshqitjet e fjalve, nga devijimet e ideve, por se me një kusht. Të zhveshësh para fjalve dhe mos mundohesh ti me nxjerros fjalët, po leje fjalët me nxjerros tyje. Pra, kur e mend vëllezër Kur'anin me lexue, një libër fetar me lexue, mos u mundo me gjet veten, se ti nuk përfiton kështu kurr, nga se nëse ti nuk dëshiron asnjë sa në më ndryshue. Po, dikush do kështu. Këtë libra të Ibn Timijës, këtë libra të Ibn Kajimi, këtë libra të Ibn Mahmedit, këtë libra të Imam Shafiut, ato me mendu si ki. Ato krejt me mendu si ki. Këtë duhet me dirigju ato, jo ato me dirigju këta. Apo? Andaj jehudet, kur undru kibla, a undru kibla, vlezër? Undru kibla e muslimanve. Qka banë muslimanët? Në middis namazit undru. Muhammed e sa mi zbriti, na po e shofë mi se ti po ki malë mu falë kaqabja. Dhe ndroj, Allahu Gjellewala, kiblën, nga se u falë që nga kutësi. Allahu e shlirovët. Por se, si e pritën jehudit këtë ndryshim, nga kutësi në qabe, nga kibla jonë, Allahu Gjellewala, se jekullu sufeha u minën nësi, ma wallahu man kiblatihim, e leti kenu alejha, Kulillahi al-mashriqu wal-maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Shikoj vëllazër, jehudët janë të cilët dëshirojnë kërrejt universin, kërrejta librat, libra mu përputh me këta, e jo kime librën. Than, e që, Allah o tha, kanë me thonë mendjeletit, fillimisht i cilësoj me, mendjelet. Ako ma mendjelet sa i cili, kër e lezon një ajet, edhe shep sa ajeti nuk përputh tash me ato, të vendosurat në kokën e ti, dhe thot, këtu ka diçka. Nuk thot në krye ka diçka gabim, po thot këtu ka diçka. Po si ka mundësi me pas këtu diçka, të timas me pas diçka. Than jehudit, qka ja u bani këto me ndru kiblën? Këtu fal ka kutësi, tash më dalin ka, ka qabja. Qka tha Allahu Gjelle Gjellalu? Kullillah, shumë thjesht, thuaj Allahut është lindja dhe përëndimi. Mirë për djetarë kanë thanë se jehudit e kanë një tabiat, një ves. Ata kanë dash, kur kanë arë pengamert, mi thanë, qësh jeni ju? Qështu? E, unë për ju vi mas juve. Jo, Allah e dash. Allah e qënë pengamberin, këto mi shku mas pengamberit. Andaj, na pengamberin nuk e kena gjavë. Alehi salatu dhe selam. Por se na i kemi hadithet dhe i kemi libri me të sëtën karë Muhammed i sëmë, Kur'anin nga anë Allahu Gjellu Ala. Tani, ti, kur ta lexosh Kur'anin dhe hadithin, mosu mundo asë një grim së dvogër mi thonë për nga me sëmë, ti, në që këtë hadith, ti nështë asithu me gjumë. Se me thonë me gjumë, më bëhën shafir haptazi. Po asë me instikt, asë me fshehur, asë tërthorazi. Që ki hadith, gogja rezilu në bajka, edhe mundohesh mësë me përmenë që ka thani Ibn Qayyim el-Jauziye, bidat gjitë kanë dhimë të prej, ajeteve shka ja u prishin besimet. Për shembull, Gjehmi i Safuani ka thonë, me mujtë me fshiqë këtë ajetin, Ar-Rahmanu alël arshistawa, e me hautu, e kësha fshinë. Që gësa është e madhe fjala, vlezër? Gjehmi i Safuani, këni një gjehmije, të cilat e cilësojnë Zotin me kur gjohiqë. Allahu është askështu, asashtu, asashtu, asgjë. Ky person ka pas ciklet për një ajetin Kur'an. Rahmanin bi arsh qëndron. Ka thënë me mujt e fshin. Po qysh me fshin? A mos këna thënë dhe njërë nga tinza, vetën. Që ki adith? Që ki ajet? Pse nga se nuk përshtatët me ato epshet dhe instiktet tona? Andaj, lezër, fjala ka rëndësit të madhe, dhe është e kategorisë të cilën neve dhe t'i kushtojmë kujdes. Andaj Zotë i unë Gjellë Gjellalu i kritikoj disa prej sahabeve, e ti mund është me paramendu vlezër sahabi, njeri i ngritur. Allahu gjitha, ve minkum se ma'un e lehum, dhe ka për juve që ju i dëgjoni ata. Cilat janë ata? Munafikat. Po që ka problem i dëgju munafikat? Kë edhe Muhammed se zëllëm i ka dëgjue. Por se Muhammed e sa më ka imunitetin e lartë. Muhammed e sa më ka imunitetin e lartë. Ka preventivat e larta. E runë Zotë i vetë Gjelle Gjelalu. Sahabion, kush e runë sahabion? Ka pas prej sahabive të ndërshëm që kanë ra provokim i fjalve të Ibni Selulit. Se Aisha ka bozino. Ka bozino. Që ka ra prej e kësaj fjalë? Ka thonë e pashbe, unë e pashë. A ke vetë me filanin po? Une e pash. Edhe njëri bje prej e fjallë, ka pa. Allahu Gjellu Ala tha, pse nuk pritet me arë 4 dëshmitar? Pse nuk pritet me arë 4 dëshmitar? Andaj njëri prej atyre të cilët i runë të Ebu Bekri tha, ti më nuk t'ja pare. Mistahit. Pse? Nësa i kishtë ra prej provokimit, se Aisha ka bozino. Qka tha Allahu Gjellë Gjellalu hu? Vëla jali. Dhe mësë betohën ata së të kanë pare për juve, mësë mi dhanë pare fukarave. Se kanë gabuve. Se kanë pas. Ato nuk e kanë shpif. Atë nuk e kanë fabrikue rrenën. Po kanë ra prerën e cakit. A mundemi me ra prerën e cakit, dhe zër? Mundemi. Por të neve nështë thëtë shëjtanit ti, me që mi ibe, ku më mund është më shru tije, së të mashtronë kërkush, momente që ka dukë së të mashtronë kërkush, Allahu alem se të ka mashtruhe. Nga se njëri është i dobet dhe zërë. Andaj Allahu tha me fjalë, shkullën kodrat. Andaj ka zbi Zotë i unë Gjellë Gjellalu, Kur'an. Të ndëruar dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu ka përmenë për Kur'anin mbi 50 emra. Dhe kjo është shumë rëndësi. Shumë rëndësisht ta kuptojmë çka i thot Allahu Kur'anit, çfarë emri ka dhe dihet rregulla kethratul esma, emrat shumë argumentojnë për rëndësinë e një sendit. Gjuhën arabe, arab kur e kanë madhru diçka i kanë vënë shumë emra. Shumë emra. Për shembull dashurisë i kanë vënë shumë emra. Ka përmendur Ibn Qayyim mbi 60 emra. 60 emra, na e kena një veç. E dua edhe e dashuroj, edhe bllokohet fjala. Arabisht vëllazër shumë ka. Fjala Luan. Disa i kanë përmendur mbi 400, disa kanë përmendur mbi 600 fjalë. Shpata. Me mija emra ka. E shumë prej fjalëve sa i kanë përdorur shumë. Dietar kanë thënë kur ka diku shumë emra argumenton për madhështi, për vlerë. Andaj Kur'ani Allahu xhelala çon me shumë emra. Dhe kjo argumenton se në ta ka bollëk, ka bollëk të madh. Andaj vëllezër do t'i përmendni emrat e librit të Zotit xhelal xhelaluhu me shpresë që kur të vazhdojmë në tefsir ti hulumtojmë këto gjëra. Ti kërkojmë prej Zotit te bareke u teala me na e mundsu me e kuptue këtë emër dhe ta kërkojmë fritën e këtij emri. Thot Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti në librin e tij Itqan fi Ulum al-Quran, an-naw'u as-sabi'ashar fi ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarih. Thot kapitin mbi emrat e Kur'anit të madh dhe emrat e sureve. Dhe emrat e sureve. Thot Allahu te bareke ve teala kan thon dietarët, Allahu xhelle xhelalu e ka titullu dhe e ka mërtu librin e vet mbi 50 emra. Mbi 50 emra. Çka do të thotë me 50 emra? Çdo emër ka një sifat. Dhe ai sifat, ajo cilësi është e pandar e librit të Zotit te bareke ve teala. Kjo neve çka na ban dobi? Na ban dobi se në Kur'an pastaj e lipmi këta, këtë cilësi. Nga këtë cilësi ka shumë prej fryteve. Andaj, kush është ai cili është vendosë kamba e ti mësë mirë ti në Islam? Ai cili e njefë Zotin e vetë Gjellë Gjellalu me emrat e vetë. Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, kur e ka lutë Allahu Gjellale, ka përsërit emrat. Ja Hayyu, ja Qayyum, ja Dhel Gjellali vel Ikram, që ka thamë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, elidhu bi ja Dhel Gjellali vel Ikram, këmgullni, përsëritne, ja Dhel Gjellali vel Ikram, sa Allahu don me këtë emër mu lavdruhe. Allahu Gjellale don hamdin, e don shumë me falëndëru, me thonë, o i mëshirëshëm, o i but, o ti cili e ke kriju qiellin dhe tokën, o ti cili e kujdestar jem, o ti që e ma i pasur i të pasur, e don, kështu Allahu subhanahu wa teala. Andaj, emrat e shumë argumentojnë për peshën e një sendi. Thotë se mahu kitaben wa mubinen fi qavlihi teala hamim wal kitabil mubin. Emri parë, dhe të ka titullu Allahu Gjelle Gjelalu dhe ka mërtu emrin e ti, e librin e ti, me El Kitabul Mubin. Libër i qartë. Libër i qartë. Dhe t'i përmend me emrat, pastaj, nëse në mundëson koha, dhe t'i detalizojmë disa prej emrave të librit Allahu Gjelle Gjelalu. Lezër, kë Kur'an duhet të mujetu me ta. Jo vetëm mu lexu. Andaj në ta që kena zakonisht legjeratën një orë dhe përfundon. Por se Kur'ani zhut me përfundu kështu. Men dhut me të nejtë të Kur'ani. Kështu janë kanë musliman dhe parë. Dhe në këta vëzër nuk ka arsye plak i vogël i ri. Ska. Sahabët nuk kanë hinë islam 8 vjetë. Rallë janë si Aliju, Ibn Abbasi. Krejt kanë hitë mëloj. Ebu Bekri, Omeri, Othmani. Krejt kanë hinë mbi 35 vjetë. E tjere dhe ma pleq. Dhe nuk kanë thonë këta, unë e 50 vjeti banë qëtë mira me libera, që ishtë do shirojnë disa me banalizu qështjen e Kur'anit. Ebu Bekri është ai cilë e kam lirë Kur'anit. Pas ti, Omeri. Pas ti, Othmani. Pleq kanë qënë dhe zërë, pleq. Po janë mirë me qështjen e libri. Kanë diskutue. Omeri në khilafetin e ti ka pas me gjlisët të tefsirit. Dhe i ka vetë sahabët, ti qka thu për filan ajetin? Ta shirë misadi. Ka thonë, ti qka thu në filan ajetin? E kështë të mëra. Pra vëzër, qështja e leximit të Kur'anit dhe jetës me ta, nuk është nga ajo ndikimi që na kemi ra. Kini pa vlezër sot, sidomos ata të moshës së vjetër, se si ndijen sikletaf me libër. Para më do me na pa neve një sahabe. E burera vlezër nuk ka arë 15 vjeqarë që i ka mojtë hadithet për menë, që jo, ka arë buri madhë, por është morë me libër. Andaj Aisha radiallahu anha, kër i ka lavdru disa prej sahabesheve, ka thanë, Allahu i më shiroft ato të cilat nuk i ndaloj turpi që ta mësojnë fejnë e Zotit Gjellil Gjellalu. Vinë të sahabesha dhe thonë të ja Resul Allah, natën një më zgju gjunup, shka me ba? Jo burë, gruje, për nga mberi se se më shgushtu të njerë nga pytje, por sa jo është realitet që du të me ditë gjevab, jam zgju gjunup, shka me ba? Nga ondra, dhe ja ka kadu për nga mberi se në gjevabin. Ka ardhë, tjetëri ka thonë, ja Resul Allah, kam problem nga organi intim, nga lëgështia, kështu me ratë, qka me bo? Ja ka thonë gjevabi, sa njeri ju 20 vjetët, ku vetët me kështu? Edhe jetën në, ndështë anë haram, ndështë anë rizikon namazin e vetë. Dhe së s'ka arsije se marë mund ka arë me vetë. S'ka këtu marë, ajo është pjesë përbërse në të shmërisë. E kanë vetë, ja Resul Allah, si me dalë, mu pastruhe. Qysh pastruhe është ti, e kanë thonë. Në bas nevojë, që ka banë ti? E kështë në ratë. Ka pas sahabi, ku thonë, e kumë përcjellë për nga mberi se sellem, e kumë përcjellë për nga mberi se sellem, por shumë vepra. Se si i banë, më njërë që ta dije se si veprojë. Andoj, s'ka këtu neveri, s'ka këtu gërditje, s'ka këtu krenari, marë me mpa me liber, s'ka. Sahabët, pleq, e tri, e të mesëm, krejt i kanë kanë me Kur'an. Dhe kanë garu kush di ma shumë Kur'an. Andaj, vëzër, çështja e Kur'anit duhet të mirët si çështje jete. Allahu Xhellahu Ala emrin e parë që ne ka përmend Xhelaluddin Suyuti, ka thënë wal kitab al mubin, libër i qartë. Libër i qartë. Pra ki libër, vëzër, është libër të sinë Allahu Xhellahu Ala ka ndëru këtë umet me këtë libër. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu an, kur ka zbrit surja El An'am, surja 6, nëse në mundëson Allahu me mritë e surja El An'am, kini me pasë e surja El An'am, lezër, është mrekulia, mrekulia e Zotit, Gjelle Gjelaluhu, që ka thënë Abdullah ibn Mesuri për disa sure, kanë mri kulmin, si surja Taha, si surja Merjem, kulmin e mrekulies, nuk i ka zbrit Allahu kërkuj që si sure, por se duhet përkushtim dhe vullnet për ta, për të nxjerë margaritarën nga libri Zotit Subhanehu ve Teala. A dhe ka thonë për surën El En'am Abdullah ibn Abasi, kër ka zbi surja El En'am, kush i ka zbi surët, lezër? Gjibrili. Kër ka zbi surja El En'am, kanë zbi edhe 70,000 melaqe për me zbi këtë surë. Duke brohori dhe duke shluje hon të madhe nga madhështia e kësaj surë. 70,000 melaqe. Pra, kitë bësh me një libër të hatashëm. Neve nuk ja dim kadrin këti libri. Nuk ja dim kadrin të vlerën këti libri. Allahu Gjellole ka cilësu me libër tërqat. E ka cilësu Allahu Gjellë Gjellalu vë innehu la Kur'anun Kerim. Ka thonë kjo është Kur'an i fisnik dhe bujarë. Pas ta e ka qëjtë Allahu Gjellë Gjellalu kelam. Hatta jesma kelam Allah. Dhe dhe sa të dëgjoje, fjallën e Allahu Subhanahu wa Teala. E ka qëjtë Allahu Gjellole nur, dritë. Enzelna i lejkum nuran mubina, dhe kemi zbrit të kjuve drit të madhe të qartë. Shiko emrat subhanallah i ladhim, kër lezohen këto emrat e Kur'anit, i zgjerohet njëri ju të gjoksi, i qele njëri ju të gjoksi. Andaj Ibn Gjauzi, vëzër, kini dhe gjubër këtë djetar, kër ka dal, kër ka pas njerë konflikt me khalifën, edhe e ka në mshelë mburg, e ka pas një djalë Jusuf. Këtë djalë o kanë djalë i cili e ka respektu babën, edhe e ka ndëru dhe ka qenë shumë afër babës. E ka pas një tjetër, kemi folë neve, a i nuk e ka dëgju, e i ka ba problem, dhe ja ka shqit libra për i natit. I del njeri ju, cikur nuhi që i ka dalë djalë i Gjaferi, i del edhe dhe një babë, djalë i shtremt, Zotin Arut. Thuët se në burg ka ba shumë hatme, gatin çdo ditë ka lexu ka një hatme. Ka thënë për vetë surës Jusuf se ne kam lexu. se ne ka majt vetën me lexu surën Jusuf. Pse? Nga dhimta për djalin. Nga se Jakubit, kur i është lexu surja, kur i është Jakubi ka pas djalin Jusuf. Dhe ngjarja është gjithmonë e lidhur me Jusufin si i bami zullum. Dhe aty gjithmonë kur lexohet surja Jusuf, fillon njeriu me kajt dhe me udhim shumë. Ata ka thënë smuj me lexu surën Jusuf. Pse vallë? Nga se të mbyt në vaj. Omer ibn Khattabi ka pas problem me surën Jusuf. Ka pas problem. Kur ka mritë surja Jusuf, s'ka mujtë me durue. Pse vallë? Nga se e kanë përjetu me shpirt këtë libër të madh. Ka thënë Allahu Xhelel Xhelaluhu në cilësimin e librit të tij, lehuden wa rahmetun lil mu'minin. E ka qëjtë Kur'anin, udhëzim dhe rahmet për besimtarët. Udhëzim dhe rahmet për besimtarët. E ka qëjtë Allahu Xhelel Xhelaluhu këtë libër Furqan. Nezzelna al Furqane ala abdihi. Ne kemi zbrit Furqanin tek robi i ti. Kush është robi? Muhammed Zem. Kush është Furqani? Qka Furqan? Dalues. Sa kemi nevoj për këtë dalues? Me morë Kur'anë dhe me i dalu sendit. Me kanë optika e shikimit shumë e lartë. Shikimi me qenë tejet i largët. Pastaj Allahu Gjellole ka qëtë këtë liber shifa, shërim. Wa nunazzilu min al Qur'ani ma huwa shifa. Ne kemi zbrit nga Kur'ani që është shërim. Kini parasysh dhe zërë mjekim dhe shërim? Mjekim dhe shërim. Mjekim, punë e doktorit. Shërim, punë e Zotit. Hapi, mjekus. Zoti, shërus. Rukëgjia, mjekus. Zoti, shërus. Allahu Gjellë ka qytë Kur'anin, shifë. Ska këtu mjekim, kjo është shërim. Pra në Kur'an nuk ka, nuk e di, a shnoqët dhe nuk shnoqët. Nuk ka kështë në Kur'an, shifë. Nuk ka hiti kështë Kur'an, nuk ka la. E nuk ka pastru, e nuk ka shëru. Ska. Fare. Andaj Allahu Gjellë ka qytë, shifë. E ka qytë Allahu Gjellë mu'idha. Këshil, ka dhënë Allahu Gjelluara, ka gjëhet këmë u idhatëm me rabbikum, vë shifa u lima fissudur, vërtet neve ju kemi zbrit juve, këshil. Këshil. Dhe shërim në atë qka është në gjoksa. Shërim në atë qka është në gjoksa. Nëse donë, vla, me ta ek, ngushtimin, piklimin, brengën, veç e le Kur'anin, ose dhe gjojën. Ta ek që i shithojnë popli si me dorë. Por se problemi së shëtani se nuk në le me shku të Kur'ani. Në i nxjerë 1 milion e 1 miliard arsyje dhe sebebe dhe pengesa, vetëm mësë me qenë librin. Kjo është problematika e më. Por se nëse e qenë librin, njëri ju i ahek si me dorë piklimi. Pase ka dhe Allahu Gjelluara në cilësimin e këti libri, dhikram mubarakem. Për kujtuës i begatëshem. Ka dhe Allahu Gjelluara, wa hadha dhikrun mubarakun anzalna. Dhe kjo është një përkujtues i bereqetshëm, na e kena zbrit. I përkujtues i bereqetshëm, ne e kemi zbrit. Se ka zbrit njëri, ka zbrit Zoti subhanahu wa taala dhe shumë i bereqetshëm. Pastaj ka thujt Allahu xhalla xjalaluhu këtë libër Aliyan. I lart. Ka thënë Allahu te bareke wa taala, wa innehu fi ummil kitabi ledejna le Ali. Vërtet kë liber të këneve fi ummil kitab. Kush është ummul kitab? Bazamenti librave, plaka e ruajtur, leh, el mahfudh, plaka e ruajtur. Allah o thot, këtu të baza e librave, Kur'ani e ka një vend të madh, Ali është ngritur. Pasaj ka qujtë Zotë i unë Gjellë Gjellëluhu këtë liber hikme, urësi, hikmetun baligha. Hikmet, nuk i ka qujtë veç hikmet, urësi, e ka njeri urtë, ka urësi, ja Allahu Gjellë ka qujtë skaj. Hikmetun, qëfar hikme, qëfar urësie, baligha. Deri në fund sa mundet me shku ma hikmeti. Pra nëse im ledhë kitë urtë, edhe krejt njerëzit e meqëm, së mundë me pru një hikmet të Kur'anit e Zotit Gjellë Gjellalu. Po qka mundë me pru? Mundë me pru përvojët e tërë mësimit e tërë nga jeta. Allah e thëtë hikmetun baligha. Ky hikmet nuk është veç hikmet. Skaj, s'ka për caj, për te saj me pru di shka s'mundët. A dhe këta duhet të këptojmë dhe zërë, nëse do më konë njëri urtë. Nuk është urtësia shtirje, fabrika, me nejtë kadale, me bo filmat të Zahidit, të Sufijës. Ja, ja. As në lëvizin e duarve, me lëviz dorën kadale ka një orë. Nuk është të urësia. Urësia është dësen të vendosët në vendin e vetë. Kjo është urësia. Andaj Umar Khattabi ka hecë shpet, po ako njeri urtë. Kër i ka po njështë të hecë kadale, ka thonë, ku hecë i të vëqë mi kadale? Ki po njësa njështë dalë me hecë, kadal, kadal. Kujtë shku kadal, kadal? Nuk ka njeri kadal, kadal ku me hecë. Duhet shpet me i gripun. Por se, kjo nuk vjen desh me hikmetin e ti, e ka qëllue shumë prej ajeteve të Zotit, ka thonë, du të më konë qështu, edhe ka zbi qështu. Du të më konë qështu, edhe ka zbi qështu. E ka është përpudh Zotit me urcinë Omerit, radiallahu, anë dhe Allahu Gjellole ka qytë këtë liber, hikme, urci, por se nga loj më i lartë i urcis. Pasta e ka qytë Zotit jonë Gjellë Gjelluhu i urtë. Tilke ajatul kitabil hakim. Këto janë ajetet të librit të urtë. Cila është dalimi mes urcis dhe i urtë? Urci dhe i urtë. Urci, vlezër, në paskajore. Pra i mbushur me urci. Pra libri është i mbushur me urci. Por se edhe një cilësi tjetër e vetë librit se është i urtë. Si është i urtë? Ka tërbije si lexohet. Ka madhri kur ta lexosh. Pra, nëse ti e parafiteron Kur'anin, do më thanë në mënyrë të trupzuar në trurin tanë, dhe një urci, një dikush si rri urtë. Anda lexohet me tejvid, ndalet ku duhet mund ndal, slejohet me te kalu ku duhet, nuk duhet me te kalu. Nuk mundesh me e trash shkronjën kur është e hollë, dhe s'mundesh me hollësua kur është e trash. Pra kjo ke çka jep Kur'anit. Që a ki pa dikush kur e lexon Kur'anin jo me tejvid, ja humb urcinë. Dhe kur dikush dhe me lexu me tejvid, ta merr zemrën. Pse? Nga se lexon Kur'anin ashtu që ka zbrit. Andaj ka në disa transmitime, lexon e Kur'anin me të qarë. Pse? Se që ashtu ka zbrit. Pse ka zbrit me të qarë? Disa djetarë kanë thanë, ka zbrit me të kajtme, sepse ajetet kanë zbrit me ngjarje. Ka zbrit me ngjarje. Por shembull, ja kanë vrar Muhammed sa agjër dhe ka zbrit ajete. Para me ndoë që farshije e ka posë Muhammed sa ato ajete. Kur ju ka mbyt agja, Allahu që e ka thonë, te lemune kema je lemune. Edhe ju jeni të mërzit, edhe ato jenë të mërzit. Na kur e lezojna, edhe ato jenë të mërzit, edhe këto të mërzit. Larga po. Por se Muhammed sa me ka shiju në shpirt, se e ka po agjën, cop copat bom, edhe i ka zbita jeti. Kur ja kanë thi Muhammed sa më dhomt, ja kanë thi dhomt në Uhud, ka bo një jetë mu lutë me emër me mbe emër kundisa disa më shirikëve. Allahu ka zbit ajete, lej se le kemi në emri shej, së mban kur gjati, se na kena mi opranu islami disa prej tërë. Para në që ka shiju këta, dhe më donë, ty me t'i thidi kush dhamët edhe me t'arë urdhër, kimi a falti. Me t'i thidi kush dhamët. Jo, më sheftas, haptas, i para ketë dunjojës. Edhe me zbrit ajete, ty kimi a falë, së një ban kur gjati. A është njëjtë ndjesia ati dhe ndjesia jote? Nuk është njëjtë. A jenë di në shpirt. Dhe du të me thonë, ta mamë, qështu që shkëtu qështu, sa jo është rapë, nuk është zotë. Andaj Allah u gjele ka qytë, ka urëci dhe është vetë libri i urtë. Pastaj Allah u gjele uala, e ka qytë këtë liber, musaddiqan ve muhejminen, e ka qytë vërtetuës. Dhe nga dhënjës, ka thënë Allahu te bareke ve teala, musaddiqan lima bejna jedejhi min el kitabi ve muhejminen alej. Allahu gjellu ala ka qëjtë këtë liber që i vërteton librat e më parëshëm. A ka diçka në këtë Kur'an që e ka përgjënjështru historinë më herët? Nuk ka. A ka mundë si Kur'an me pason ku eksiston Benu Israel, ku eksistoj? Ku eksistoj popli Themudit? Ja për Allahu gjellu ala nga historia dhe dhja e ti e bjen gjarën sikur me pati tash. Tu i zbrit gurzit një popli, ati tjetri tu i ras gjarën krye, ati tjetri tu fundos dhe duke u zhit në dënimin me uj, sikur je duke e pa. Dhe ka ndohë para qindra viteve, mija viteve. Andaj Allahu që ka thonë, Musaddiq, i vërteton lajmet e kaluara. Pra, kur flasin ato për antikën, për të vjetarat, për pasarësit, para arësit tona, po, i ka çdo popull thot ne demi duke qëndru me pararsit ton. Allahu xhelalu thot e ju musliman ju me parin e pararsve me Ademin. A mundet me shku për te dikon? S'mundet. Ademi i pari. Pra na musliman ku i kena pararsin Ademin të parin. Lidhja mes neve dhe ti është sikur na çtash që pushifmi. A ka para arës më të fort? Nuk ka. Ata me rena në për historia mundohen, na që 100 vetë, a që 200 vetë, na i themi, qka? Na i themi me Ademin, kër e ka kriju Zotit vetë me dur të veta. Lejë këtë histori, na nuk kena numër në histori, sa jena në lidhje kronologjike me nxarit. Pase Allahu Gjellivale ka qytë këtë liber, Habl, litar. Ka dhënë Allahu Gjellivale, të simu bi Hablillah, dhe ju kapni për litarin e Allah. Kapuni për litarin e Allah. Pastaj Allahu Gjelle Gjellalu ka qytë këtë liber siratën mustakime vë enë hadha sirati mustakime, dhe se kjo është rruga ime drejt. Kjo, ki Kur'an, është rruga ime e drejt. Pastaj Allahu Gjellalu ka qytë qajjimen. Allahu Gjellalu ka qytë këtë liber. Shiko, gjua jonë është e varfër, dhe za përmbi i shpiku këto ajetet të mdoja. Andaj, ajo e cila nuk përkthejt nga Kurani, shumë ma shumë sa ajo e cila është parafru nga Kurani. Shikot, siratën mustakime dhe qiyama. Siratën mustakime, lezër, është me hezë drejt. Po mundohem me afru. Siratën mustakime është me hezë drejt. Rruga është e drejt. Dërsa qiyama është edhe ecin shka e banë me hezë drejt. Pra, kitë shka ec me hezë drejt dhe u rruga është e drejt. Por se në gjuhën Shqipe, duhet me pru fjalitë të shumë të përmesaru. Pra, dikush ka mundësi ez rrugën e drejt, ama ez zhag. Dikush ez rrugën e drejt, ama ez shtrem. Allahu thot, ky libër është në rrugën e drejt, është rrugë e drejt, por edhe, qka? Mundëson me ez drejt, a i cilje ez drejt, në rrugën e drejt. Ishallah është e qarë, ka thënë Allahu xhela, qije men li undira be'se, është i drejt, duke alarmun nga dënimi Zoti xhelle xhelalu. Pasa ka thënë Allahu te bareke ve teala duke e quajtur këtë Kur'an qawlan wa fasla. Ka thënë Allahu xhelle xhelalu innehu laqawlun fasl. Duhet të përjetojmë këto ajete me lexuar vëmendje. Zoti onjë le thotë, "Kë Kur'an është qawl fasl." Çka është qawlun fasl? Fasl është indam. Qawl fjalë. Thëtë Allahu, ky Kur'an është fjal e prerë. Së mund është asë me shtunë ta, asë me ingjit dishka iftira, asë me borrejnë, asë me fabriku të qka do, asë njëherë. Ajë është fasër, është i prerë, i ndarë nga iftiraja. Dhe këtë cilësia ka rujtë Allahu Kur'anit në ndryshën nga libra tjera. Andaj ingjilin e kanë deviju, andaj të vratin e kanë deviju, pak ma pak se sa Injili, që ka thënë Shekhu Islam, Ibn Tejmije. Anë i dhezër, asë një zanore se një androjnë. Asë një zanore, jo përse na jenë atë fort, por se Zotë i cilë e ka zbitë është i fort. Se me pas metë për neve, asë një harfë s'kish metë, po për shka këse e ka zbitë, Allah nuk ka ndryshu asë një harfë. Allah thotë, inne hu le kaullun fasëll, ki Kur'an është fjalë e prerë. Qysh është e prerë? Sa luftrat janë bo? Sa shkatrimet janë bo, sa rënimet janë bo, sa xhamiat janë prish, sa muslimani janë vrar, sa xhallarët janë burgosur, janë torturuar, sa dietarëve ju kanë djeg librat, mundi, e shumë e shumë rënime të musliman. Dhe me gjithë këta lexohet Kurani sikur në pasbrit sot, elhamdulillahi rabbil alamin, jo vetëm me kirajet e tjera. Ihdina s-sirata l-mustakim, ihdina s-sirata l-mustakim, ihdina s-sirata l-mustakim, me këtë këra jetët. Dhe ti qudit është kush e ka rujt këtë Kur'an? Kush e ka rujt këtë Kur'an? Këtë këto lufta. E ka rujt Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu që ka dhanë, qawlun fasl është fjal e prejrë. E ka qujtë Allahu gjelluala lajm i madhë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, amma jetë se elun anin nebe il adhim. Por qka janë të bo muhabet? Njerëzit në mezveti për lajmin e madh. Çka është këtu për qëllim lajmi i madh? Kiameti. Kiameti është lajmi i madh, vëllezër. Andaj Allahu ka thënë nebe un adhim. Pastaj Allahu xhelalu ka thënë këtë Kur'an ahsanul hadith wa mutashabihan wa mathani, e ka thujtë Allahu Gjellë Gjellalu këtë Kur'an, hadithi, ligjërata ma e mirë, e ka thujtë Allahu Gjellë Gjellalu mutashabihan, mathania, e ka thujtë Allahu Gjellu Ala, i njajshëm njëri me tjetrin dhe i përsëritur. Ka thënë Allahu Subhanahu wa Taala në surën Zumar, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathania. Allahu është ai i cili ka zbrit fjalën më të mirë. Mutashabihan injajshëm. Këtu mutashabih nuk e ka për qëllim mutashabih e surës Ali Imran, po e ka mutashabih yusaddiquhu ba'dahu ba'dha. E vërteton një ajet ajetin tjetër, e vërteton një ajet ajetin tjetër. Pra nuk vjen një ajet ndesh me ajetin tjetër. Çka thon Allahu xhelel xhelalu në Kur'an, "Wa law kana min 'indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan katira." Mu kon ki Kur'an pi dikujt tjetër përveç Allahut, kishin me pa kontradikta shumë. E me pa pak. S'ka lidhje? Ka lidhje. Po do ta shpjegojmë në kujt i vjen rradha se çka e ka për qëllim le wajadu fi ikhtilafan kathira, mu kam bi dikujt përveç Allahut kishin gjetë shumë kontradikta. Ktu ka thon mutashabi, i pajtueshëm njëri me thania, me thani i përsëritur, i përsëritur, i përsërit lajmët, i përsërit ngjarjet, i përsërit halalin, e përsërit haramin. Kret kjo për çka? Për dashninë ndaj njeriu, më ia bë mirë njeriu. Kush e do më shumë dikan, a i cili e shetë se i ka ra kanceri, ose i ka ra një smundje, edhe hitë si kur gjasë i ka zonë për asë një ilaqë, i shala vdestat. Apo njënë shka i thotë, o vla, esë ka dhe diqka. Në diagnost ka dalë që kjo smuje, esë ta lip me ilaqin. Edhe vjen i trejt i thotë, që kisha të ka kazu si i smutë, së ta do të mirën. Kush e do ma shumë të mirën, dhe zërë? Qa isha i ka thonë, jojo, hitë si i smuti. Ti e në shnetin ma të mirë, shka mund të me egzistue. Diagnoza diqka tjetër ka zonë. Kush e do të mirën, vlezër? Qaj që e ka thonë, që këtë smuje e ki, unë s'kam që ka me bo. Andaj, kur djetarë kanë bo demant, atërë që kanë thonë, ki Kur'an është i mbushur, haram kjo, haram kjo, haram kjo. Po kjo haram kjo është, dhe më thonë, zi këta e ki smuje kujdes, këta e ki smuje kujdes. Kush e do ma shumë njëri unë? Allahu apo, atët se e luftojnë fejnë e Zotë i Gjellë Gjellë Luhu, Allahu kur ka thonë moni zinajën se të vjes muja, moni zinajën se të kap zjarëmi, ma pasurin e huj se të kap zjarëmi, ma pasurin e jetimi se të kap zjarëmi, ma rakijën se të kap zjarëmi, ma shirkuj se s'del pi zjarëmi të kur. Kush e thot mirë në ma shumë insanit? A i shka i thot, jeto, jeto se mirë puna. A ma atje qka e vret, të li e dhët mirë në ma shumë? A i cili ka thonë, që kjo diagnoza? Andaj Allahu Gjellë Gjellë thot me thani, ka përsërit. Kjo haram, kjo halal, kjo haram, kjo halal. Pasaj Allahu Gjellë e ka qëjtë të nzil, zbritje. Dhe këta në komë madrim për librin e Zotit Gjelluala, vë innehu le të nzilun, Rabbil Alemin, vërtet kjo është zbritje nga Zotit i botrave. Ku është madrimi këtu? Mi aftëm lezër se ku të lezësh Kur'anin, kjo nuk ka arpi një lapsit njëriut, s'ka arpi ka toka, ka arpi qilit. Dhe në këta ka shijet veçantë. Kër një lirizon Kur'anë dhe di se kjo s'ka ardhë nga në mënirë horizontale, nuk ka ardhë për dikuj që ka është si ajë, që ka shkrumë, por ka ardhë për pinalë, kër shbrit diqka me madri. Andallë dhe të nzilë, Rabbil Alemin, prej Zotit botrave, kër të lezësh ajetë, vëshme paramendu, Zotit i thonë Gjibrilit këta jetë. Shka thonë i bënë kajimin në livën e ti, El Fawaid, s'përfiton kërkush prej Kur'anit, vetëm ati i cili, a i cili, e lezon Kur'anin sikur Allahu e ka marrë dhe ka thonë kështu, kështu, kështu, pi thot direkt. Kështu përfitohet prej Kur'anin. Pasaj Allahu Gjellu e ka qëjtë ruh, shpirt. Ka thonë Allahu te bareke wa teala, e uhajna i lejke ruhem min emrina. Ne të kemi zbrit tyje, shpirt nga ana jonë. E ka qëjtë Kur'anin shpirt. Dhe njerëzit pa këtë Kur'an nuk kanë shpirt. Dhe njerëzit pa këtë Kur'an janë të vdekur. Dhe njerëzit pa këtë Kur'an janë pa shpirt. Andaj, bohën egrësira, bohën kriminel, bohën zulum qarë, pse s'kan shpirt. Ti quditesh, subhanallah i ladhim, se si mundet me aleju dikush vetës me vrafë mi, quditesh. Quditesh. Por se kur të lezësh Kur'ani, nuk quditesh. Thaj, nuk ka shpirt. Ka ka me morat dëmshuri, ka ka me morat rahmet. Ti do me të përcit zemra për parëcis për në mindi mu, mirë po nëse hinë lëkurë ati zulum qarë, i thu, me qëfar pashpirtësie e vratë këta. Allahu thot, enzelna i lejke ruhen, në ata këna zbitë Kur'anin në shpirt, ata s'kan shpirt. s'ka shpirt, është i zhvesh prej shpirtit, nuk ndin. Andaj këtu e kupton nimetin e Zotit që të ka dhënë shpirt. Që të ka dhënë shpirt, ka dhënë Allahu xhelel xhelaluhu në cilësimin e Kur'anit dhe emërtimin e tij wahyan. Inma unzirukum bil wahy. Ka thënë Allahu xhelel wala, thuaj o Muhammed, ne thuaj un të ju qërtoj juve me shpallje. Shpallje nën kupton folje e fshet e dikujt mes dikan tjetër, duke mos e dëgju dikush tjetër. Gjibrili flet me Muhammedin pa e dëgju kërkosh, dhe Muhammedin sallam e komunikon ata që e ka zbrit Gjibrili. Pastaj e ka qytë Allahu Gjelalu këtë Koran Arabijen. Ka dhënë Allahu te bareke ve teala Kur'anën Arabijen, Kur'an Arabisht. Ne kemi mbajtë në ligjerat të veçanë për Kur'anën Arabisht, se Kur'ani në 11 ajete është cilësu arabisht dhe një ajete në 12 është cilësu hukmen arabien, gjykim arabisht. Që në kupton se me 12 ajete në kuptohet se feja pa arabisht nuk kuptohet. Ndikush mundet me arë keq për këti muhabeti, por se aj mundet me e shëru vetë vetën, po jo me ndryshu realitetin. Ka thënë Sofjan el-Thauri, krejt librat Allahu i ka zbrit arabisht, pasaj pejgamberi e ka përkthyer. Këto librat kanë zbrit arabisht. Për çka? Nga se nuk ka mundësi me mbajt fjallën e Zotit përvec se gjuha arabe. Andaj gjuha arabe është aq e madhe sa që Allahu sikur që e ka cilësue kështu hak, u dhe drejt, ruh, ka thënë Kur'anën arabijen. Kjo është madhrim. Kjo është madhrim. Të në ajet jetër Allahu gjellëvala kër e ka ngritë që është në arabisht, është në Kur'an, ka thënë ata nuk janë të folë arabisht. Ki Kur'an është i kulum. I kuluar në arabisht. E njëri u cili ka pak nga gjuhë arabe kupton se sfar paditurije ka në aspekt me dhe raport me Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellal. E ka qytë Allahu Gjelluala basair. Hadha basairun. E ka qytë Allahu Gjellë Gjellalu basair. Basair është basira. Mirë po basair e ka për qëllim se ta mundëson me pa me dritën e zemrës. Shumisa njerëzve shikojnë me dritën e sirit. E dhe prej ditëve sa i përket çështjes së syrit dhe zemrës. Ka shku një njeri të khalifja, të arkatari khalifës, ku në të kaluarën khilafetet e muslimanve kanë pas arkatar për lloj-lloj fushë. Dhe prej tyre ka pas arkatar që i kanë rujt gratë e veja, vejushet, ata se kanë qenë prej plakave pa martume, i ka dek burri, dhe i kanë mbajt, shteti i kanë mbajt me pare. Ka shku një njeri me djalin e vetë. Ka thonë, a ki mundësi me më shkrujt të lista për me morë ndihmë financiare, shkrujëm të gratë, qka të lista e grave që e kanë dek burrave. Ka thonë, o burë, nuk mëjmë me shkrujt të lista, se këto janë për grave të, që e kanë dek burrave. Ka thonë, mirë, a mund është me më shkrujt të qorrat, të atinë me shka jep një pare qorrave. Ka thonë, që ati mëjmë me shkrujt. Pra, qorrave shka i ndihmojnë me pare, shkrujëm që ati. Sigur disa njerëz, i smut jam kështu, që pastaj të arrije në levërdi. Ka thonë, shkrujëm të qorat. Edhe ty e shkrujt e ka lexuar ajetin. Inna hala ta'mal. Atë vërtet nuk vërbrohen syt, por vërbrohen zemrat. Ka thonë, a ban edhe dikun me më shkrujt? A mund është me shkrujt djalin tem të jetimat? Mas, edhe jetima ju imni pare, a ka mundësi djalin tem me shkujt të jetimat? Ka thonë, mujna me shkujt të jetimat. Ka thonë se qifti i jot, qifti i këti djalit që bab e ka pas risk me të pas ti a jetim. Qifti jot që të bab të ka ti a jetim. Pse? Njëri i cili thot shkrujm të qorat, vesht të more pare. Shkrujma djalin të jetimat, vesht të more pare. Ka thonë, të shkrujt. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu thot, hadha vasair, ki Kur'an të mundësën me pa me sytë e zemrës. Andaj dhe njerë sytë, shikojnë diçka tjetër, zemrë shikojnë diçka tjetër. Ka thënë Allahu Gjelle Vala, në emërtimin e Kur'anit, bejan, hadha bejanu linnës, ki Kur'an është sëqarim dhe detalizim për njerëzi. E ka qëjtë Allahu Gjelle Gjelalu këtë Kur'an ilm, min ba'di ma ja'aka min al-ilm. Allahu te bareke ve teala ka thon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos i ndjek tekat dhe epshet e njerëzve pasi që të ka ardhur ilmi. E ka thënë Kur'anin ilm. E ka thënë Allahu xhelel xhelalu Kur'anin haq. inna hadha lahuwa al-qasasul haqq. Ki Kur'an është tregim i vërtet. E ka qëtë Allahu Gjelle Gjelalu këtë Kur'an udhëzim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi. Ki Kur'an udhëzon. Ki Kur'an udhëzon. E ka qëtë Allahu Gjelle Gjelalu këtë Kur'an ajaba. Qudi. Wa Kur'anan ajaba. Ki Kur'an është i quditëshëm. Me të vërtet është i quditëshëm. Por se njerëzit janë ma quditëshëm që se lezojnë. Kur'an është i quditëshëm. Ma qudi se Kur'ani është ata që ka se lezojnë, qudijen e madhe dhe madhrin e këti libri të Zotit Subhanehu wa Teala. Ka thënë Allahu Gjelle Gjellalu në cilësimin e Kur'anit, wa innehu le të dhkira. Ki Kur'an është kujtues. Kini pa kur e lezojnë Kur'anin, të kujtohet. Që të kujtohet? Të kujtohet Allahu, të kujtohet pengambert, të kujtohet me lachet, të kujtohet akireti, të kujtohet se kime vdek, kime dhonë logari, të kujtohet ku ki gabu, kujtohet ku do të më përmisu, të kujtohet sa gabime ki bon jetë, shumë të kujtohet, shka së të kujtohet? Por se duhet me lexu për me, të kujtu, ka dhënë Allahu Gjelle Gjelalu duke e cilësu Kur'anin, el urwetul wuthqa litari dhe nija më e fort, ka dhënë Allahu Gjelle Wala, istemse ke bil urwetul wuthqa, ai cili ka besu Allahut, dhe ka mohue gjithë të agotit cili adhërojt përveç Allahut, është ka për nije në më të fort. Që mon nije, kur diçka lidhet, njëra me tjetërën. Pasaj e ka qëjtë Allahu Gjelle Gjelaluhu besnikri. Walladhi jaa bis sidq. Ai cili ka ardhur me besnikri. Ai cili nuk rren asnjëherë. Kur'anin e ka qëjtë Allahu Gjelle Wala që nuk gënjen asnjëherë. E ka qëjtë Allahu Gjelle Wala Kur'anin drejtësi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Është plotësuar fjala e Zotit tan me besnikri dhe drejtësi. Andaj rujuni, fillim thash. Fjala robron. Keni pa kur flasin drejtësia, drejtësia, të drejtat, liria e drejtësia. Dhe ty ta mbushin mendjen se ata janë drejtë dhe ti i pa drejtë. Jo. Drejtësia është e ka thënë Zoti jonë Gjelle Gjelalu. Dhe që ka thënë Muhammedi s.a.s. jashtë aksajna është zullum dhe pa drejtësi. Jashtë aksajna është zullum dhe pa drejtësi dhe kafshim i të drejtave të njerëzve. Edhe nësa i kafshim quat drejtësi. Ska mund të i më quat drejtësi. Andë Allah thëtë, temmet e drejtë është veç fjala e Zotit tanë të barë kjo të ala. E ka qytë Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë qeshtje, urdhër i Zotit. Ka thënë Allahu Gjelle, dhalik emrullahi enzelahu i lejkum. Kjo është urdhër i Zotit që e ka zbritë të ju. Urdhër i Zotit që e ka zbritë të ju. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu duke e cilësu këtë Kur'an, munadien, thyrës. Se mi'na munadien, junadi lil iman. Besimtar kanë thënë, e kemi dëgju një thirës duke thirë për një manë. Sot vëzër, kush thirë për një manë? A është Muhammed e Selam gjallë? Sështë. Kush thirë për një manë? Kur'ani. Kur lezohet Kur'ani thirë me besue. Thirë me besu. Edhe nëse e ki në raft të shpia dhe se lezohet, ajtë thirë, ditë në gjikimi dhëtë, o zotë, sumë lezojke. E thirë shumë, sumë lezojke. Andë Allah e ka të qujtë, thirës. A e kemi ketë ka një thirës të shpia? Po, alhamdulillah. Por se sa ja kushtojmë veshin ati, kjo është çështje tjetër. Allahu Gjellola ka qytë këtë Kur'an bushra. Shikoni që të emra, vlezër. E di se i kini haru të parat. Shikoni që të emra, këtë libër i madhë. Po nëse hi edhe u lumton me dashnit madhën këtë libër, që ka thënë Kur'an në ajabë, Kur'ani i quditëshëm. Ka thënë Zotë i Gjellola, në emërtimin e Kur'anit, bushra, për gëzim. Huden wa bushra. Udhëzim dhe përgëzim. E ka qëjtë Allahu Gjellë Gjellë këtë Kur'an me gjitë, krenar. Belhu e Kur'anu me gjitë, këtë Kur'an është krenar dhe i lartë. E ka qëjtë Allahu Gjellë Gjellë këtë liber lajmruës dhe përgëzuës. Kitabun fussilat ajatuhu Kur'anën Arabijen li qaumi ja'lemun beshiran dhe nëdhiran. Kjo është një liber të cilit janë detalizu ajetet e ti, Kur'an arabisht për një popull që kupton, paralajmruës dhe përgëzuës. E ka qëjtë Allahu Gjellë Gjellalu këtë liber, Aziz. Aziz, ka dhe me thonë, i fort. I fort. E ka qëjtë Allahu Gjellalu, kitabun Aziz. E ka qëjtë Allahu Gjellë Gjellalu këtë liber, belagan. Hadha belagun linnas. Këtë liber është komunikues në njerëzit. Dhe me këta e përfundojna, nëse në kanë mejtë edhe disa prej emrave, do t'i vazhdojmë në ligjëratën e ardhme. Belag, dhe zërë, qka është? Para 1400 diçka viteve ka orë Muhammedi s.a.sallem, na sot e lexojna. Kush na e ka barë deri sot? Hadha belag. Kjo është belag. Kush na e ka barë sot? Na e ka rujt Allahu te bareke ve teala. Ky libër ka dhe shumë për emrave të tjerë, të cilat besoj që neve e arritëm shumisën e emrave të tjere, duke lutë Zotin tonë Gjellë Gjellalu që Allahu te bareke ve teala na mundëson që me mësu këtë libër të madhë, me lexu këtë libër të madhë, me e mbajt në gjoksa ton këtë libër të madhë. E lutim Zotin tonë Gjellë Gjellalu hu që Allahu te bareke ve teala ta mundëson që ta mrim Ramazanin, e ta agjerojmë Ramazanin, e të madhrojmë këtë muaj të matë të Zotit Subhanehu ve Teala. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu që Allahu të bareke ve Teala na mundëson që tjetojna me libër të Allahu Subhanehu ve Teala, me hadithin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu që Allahu musliman këtë shenë Allahu të ndihman. E lusim Allahu Gjelle Vala që Allahu të nëja për fundim të mirë. E kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.